Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sellem. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun ki aradan iki ay gibi bir zaman geçmekle birlikte kaldığımız yerden derslerimize inşallah yeniden devam edeceğiz. Ta başladığımızdan beri yapmış olduğumuz bir duayı ve her zaman özellikle içimizden sık sık hatırımıza getirip söylediğimiz bir niyazımızı yeni bir başlangıç olması hasebiyle tekrar dile getirmek istiyorum. Cenab-ı Allah bizleri yüce kelamı hakkında, kitabı hakkında doğru olmayan şeyler söylemekten, yanlışları dile getirip onun sözüne, onun yüce kelamına yamamaktan, eklemekten bizleri muhafaza buyursun. Onun yüce kitabıyla ilgili olarak doğruları dile getirmeyi, onları paylaşmayı, gereklerini ferd olarak, olarak, cemiyet olarak, insanlık olarak hayatımızda şekillendirip hayatımızı böylelikle manalandırmayı bizler için, sizler için ve bütün Müslümanlar için, hatta bütün insanlık için kolay kılmasını, müyesser kılmasını niyaz ederiz. Çünkü bu kitap hepinizin bildiği gibi okunmak için, sadece okunmak için gönderilmiş bir kitap değildir. Okunsun, anlaşılsın, onun öngördüğü hedeflere varılsın, onun gaye ve maksatları gerçekleştirilsin, kısacası yaşanılsın diye indirilmiş bir kitaptır. Bu derslerimizin de bu kitabın bu ilahi maksat ve gayesine hizmet edecek mahiyette kılınmasını ve bunu sağlamakta bu derslerimizin de bir pay sahibi, katkı sahibi kılınmasını Cenab-ı Allah'tan lütfedip müyesser kılmasını istiyoruz. Güzellikler, mükemmellikler Allah'ın ve Resulünündür. Yanlışlıklar, kötülükler şeytandandır ve nefsimizdendir. Kendi yanlışlıklarımızı hiçbir zaman hiç kimse, ne biz ne başkaları, ne Allah'ın kitabına, ne Resulünün yüce sünnetine, kısacası kimse İslam dinine mal edemez. Yanlışlık varsa bizimle alakalıdır ve biz her zaman onları Allah'ın dininden uzak tutmasını bilmeliyiz. Bu kısa girişten sonra 85. dersimizi bıraktığımız yerden kısa bir hatırlatma ile konumuzu irtibatlandıralım. Evvela sure olarak geneli itibariyle Ali İmran suresi, tıpkı Bakara suresi gibi Medine ortamında ilk İslam davetinin, ilk İslam devletinin, İlk İslam cemiyetinin ve Müslüman cemaatin münafıklarla, müşriklerle, Yahudilerle olan mücadelesini bir taraftan sürdürürken, bu mücadelelerin bir kısmı harp meydanlarında, savaş alanlarında cereyan ederken, bir kısmı düşünce ve fikir alanında olup bitiyor. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler Mekke'de işini bitiremedikleri İslam davasının ve Müslümanların Medine'de hiç olmasa onları orada hapsetmek, hatta orada işlerini bitirmek için türlü, Bedir başta olmak üzere, savaşlar tertip ettiklerini ve bu yolla İslam'ın nihayetini getirmek istediklerini görüyoruz. İşte bütün bu ortamın bu havası içerisinde Ali İmran suresinin her birkaç ayet grubunun, birkaç ayet grubunun bu mücadele alanlarından birisinde Müslümanlara yol aldırdığını, Müslümanlara bu konuda ciddi stratejiler ve hareket noktaları verdiğini görüyoruz. Koordinatlar verdiğini görüyoruz. O dönemin Müslümanları ve 14 asrın İslam'ı kıyamete kadar baki kalacak olan bir din olarak gelmiş olduğu için bu sure bu yönüyle kıyamete kadar Müslümanların benzer şartlarla karşı karşıya kalmaları halinde mutlaka başvurmaları gereken bir sure, iyice anlamaları, iyice üzerinde durmaları, kafa yormaları gereken bir sure. Epey zaman biliyorsunuz, surenin epey bir bölümünü özellikle Uhud gazvesiyle alakalı ve gerek gazvenin cereyan şekli, gerek gazvede Müslümanların kusurları, mükemmellikleri, güzellikleri, münafıkların bu gazveyi engellemek istemeleri, Müslümanları bu gazveden alıkoymak istemeleri ve buna benzer daha birçok etkenle birlikte konunun etraflı bir şekilde ele alındığı ayetler üzerinde durduk. Ve son olarak bundan bir önceki, yani ara vermeden, tatil fasılası vermeden önceki son dersimizde Uhud Harbi'nin hemen ertesinde başlayan Hamra-ül-Esed gazvesiyle alakalı ayet-i kerimeleri görmüştük. Orada bu Müslümanların bu asil tavrından Uhud Harbi'nde o çektikleri zorluk ve sıkıntılara rağmen Allah ve Resulü'nün savaş davetini kabul edip savaşa çıkmalarını anlatan Cenab-ı Allah, ki önce şehitlerle arkasından bunlardan bahsediyor. Estaizu billah diyordu ki: "Ellezine istecabu lillahi ve rasuli min ba'di ma asabahumul qarh." Onlar ki kendilerine yara isabet ettikten sonra, Uhud'da o musibeti yaşadıktan sonra Allah ve Resulü'nün çağrısını kabul ettiler. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Onların arasından ihsan edenler ve takvalı hareket edenler için pek büyük bir ecir vardır diyor. Devam ediyor. Onlara insanlar, sizin için kalabalıklar topladılar. Size karşı çıkmak üzere askerler topladılar. Dolayısıyla onlardan korkun denildiği zaman, dedikleri zaman insanlar, bu onların imanlarını artırdı. Ve Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir dediler. Böylelikle Allah'tan bir nimet ve bir lütuf ile geri döndüler. Hem de kendilerine hiçbir kötülük isabet etmeden diye devam eden ayet-i kerimeler ile Müslümanların Uhud Harbi'nde ve Uhud akabindeki güzel durumları dile getiriliyor. Demiştik ki Medine toplumunda münafıkların ve Yahudilerin de varlıkları vardı ve haliyle bunlar da kendi inançları, anlayışları, davaları doğrultusunda olayların bir seyir takip etmesini istiyorlardı. Kendileri de olayları yönlendirmek istiyorlardı. Olayların kendi aleyhlerine dönmesi, yürümesi işlerine gelmiyordu. Bundan dolayı onlar da olayları etkilemeye çalışıyorlardı. İşte ayet-i kerime, 176. ayet-i kerime, ki bugünkü dersimizin ilk ayeti olacak, buna temas ederek diyor ki: Estaizu billah. Ve la yahzunkellezine yusari'une fil kufr. İnnehum len yedurrullaha şey'a. Yuridullahu en la yec'ale lehum havvan fil ahireh ve lehum azabun azim. Küfürde birbirleriyle sürat yarışı yapanlar. Ben küfürde senden daha ileri gideceğim dercesine birbirleriyle küfürde sürat yarışı yapanlar. Sakın seni üzmesin. Ey Muhammed, küfürde aşırıya kaçanlar, aşırı gitmek isteyenler seni üzmesin. İnnehum len yedurrullaha şey'a. Çünkü onlar asla Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Yuridullahu en la yec'ale lehum hazzan fil ahireh. Allah onlara ahirette bir pay vermek istemiyor. Bir pay vermemeyi istiyor. Ve lehum azabun azim. Ve onlar için pek büyük bir azap vardır. Burada küfürde birbirleriyle hız yarışı yapanların münafıklar olduğu söylendiği gibi, önce iman edip sonradan irtidat eden bir takım Araplar olduğu da söylenmiştir. Bu işin tarihi yönü olmuş ve bitmiş. Fakat ayet-i kerime bugüne kadar okunuyor ve bugüne kadar bize bir şeyler anlatıyor. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara mesajını iletmeye devam edeceği gibi. Biz onun üzerinde durmaya çalışalım. Hepimiz zaman zaman küfrün gücünden, yüzsüzlüğünden, şirretinden, arsızlığından, gaddarlığından, zalimliğinden, hak hukuk tanımayışından, en ufak insani bir ilkeye bağlı olmayışından, kısacası küfrünün gereği olan her türlü menhiyatı ve olumsuzlukları yapabilmek durumunda oluşundan elbette ki üzülüyoruz, müteessir oluyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da küfürde birbirleriyle yarışanlardan dolayı bunların mevcudiyetlerinden ve zaman zaman Müslümanları, İslam cemiyetini, İslam davasının hareketini, yol alış seyrini olumsuz etkileyişinden müteessir oluyordu. Ama Cenab-ı Allah ona, onların bu halleri seni üzmesin diyor. Niçin? Çünkü Yüce Resul üzerine düşeni fazlasıyla yapıyordu. Davasının kendisine yüklediği sorumlulukları hakkıyla ifa ediyordu. O halde eğer üzüleceksek öncelikle davamızın bize yüklemiş olduğu sorumlulukları gerektiği gibi yerine getiremediğimiz için üzülmeliyiz. Kafirlerin küfründen dolayı üzülmek de yerine göre bir ibadettir. Ama hiçbir zaman hiçbir üzüntünün de sevinmenin de İslam noktayı nazarından kişinin yapması gerekenleri yapmaktan alıkoyacak sınıra gelmemesi gerekiyor. Allah göstermesin, bir musibet oldu, üzüldük. O musibete üzülüyoruz diye öğle namazını kaçırabilme hakkımız var mıdır? Mesela. Ya ben çok üzüntülüyüm, şimdi namaz kılmayacağım. Hayır. Üzüleceksiniz. Üzülmenin de İslam noktayı nazarından belirlenmiş sınırları, hukuku vardır. O hukukun çerçevesi içerisinde beşer olarak üzülmek yerine göre sizin tabii hakkınızdır. Belki vazifenizdir. Belki de insanlığınızın gereğidir. Ama ben böyle bir musibetle karşılaştım diye şu öğle namazını kılmayacağım veya ya o namaz kılamam ya işte oruç tutacak falan. Hayır. Üzüntüden dolayı oruç tutmamak olmaz. Bedenen oruç tutamayacaksan tutamazsın. Veya bir başka sakıncası varsa tutamazsın. Ama üzüntülüyüm diye ya şimdi oruç tutacak şeyim yok. Yani işte moralmen oruç tutacak durumda değilim. Hayır. Yani kısacası Cenab-ı Allah burada bizlere Resulullah'ın şahsında üzüntümüzü de nerelere kadar götürebileceğimizi ve nerelerde tutmamız gerektiğini, sınırlandırmamız gerektiğini işaret ediyor. İnnehum len yedurrullaha şey'a. Onlar Allah'a hiçbir şekilde en ufak bir zarar veremezler. Burada Peygamber Efendimiz'in üzüntüsünün sebebine de işaret var. Onların küfürde bu şekilde hızlıca yol almaları acaba Allah'ın davasına zararlı olmuyor mu? Peygamberin üzüntüsünün asıl menşei buydu. Üzüleceksek Allah'ın davasının bizim ellerimizle ne hale getirilmiş olduğuna üzüleceğiz. Onların davaya bir zarar verebilme imkanları yok. Üzülmemizin asıl menşei, sebebi, kaynağı bizim Yüce Rabbimizin davası noktasında, davası konusunda üzerimize düşeni yapıp yapmamakla alakalı olmalıdır. Üzerimize düşeni yapıyorsak bundan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd edeceğiz. Sırt üstü yatmak yok. Yola devam edilecektir. Çünkü Adem aleyhisselam ile yola koyulan bu kervan kıyamete kadar yürüyüşüne devam edecektir. Bu kervanın durması mevzu bahis değil. Dünyada çok şey değişir. Çok fani süreçler başlar ve biter. Devletler kurulur, yıkılır olabilir. Medeniyetler kurulur ve yıkılır olabilir. Daha kısa vadede devletlerin bünyeleri içerisinde hanedanlar biter, bir başka hanedan başlar. Bir iktidar gider, bir diğer iktidar gelir. Bunların hiçbirisinin kıymeti yoktur. Adem aleyhisselamla kafileye koyulan bu kervan, İslam davasının kervanı, kıyamete kadar yürüyüşüne devam edecektir. Ve her bir Müslüman, bu kervanın bir ferdi olarak yürüyüşünü olması gereken seviyeye ulaştırıp ulaştırmamak noktasında üzerine düşeni yapıp yapmadığını muhasebe edecek ve ona göre kusuru varsa üzülecektir. Kendisinin kusurları dolayısıyla bu kervanın yol alışında bir zarar ortaya çıkıyorsa üzülecektir. Üzülmek de dediğim gibi onu vazifelerini askıya alması manasına gelmez. O yaptıklarından pişmanlık ve tevbeye kendisini iletmesi için üzülecektir. Kusurlarını tamamlaması ve telafi etmesi için üzülecektir. Demek ki Yüce Resul'ün endişesi onların bu şekilde küfürde birbirleriyle yarışmalarının Allah'ın davasına zarar verebilmeleri ihtimaline dayanıyordu. O yüce Resulün zaten kendi şahsı adına, hatta ailesi adına, hatta Müslümanların fert olarak şahısları adına fazla bir derdi yoktu. Evet, onları çok seviyordu. İleride inşallah Tevbe suresinin sonundaki ayetlerde belirtildiği gibi müminlere çok düşkündü. çok merhametliydi. En ufak bir zorlukla karşılaşmaları onu müteessir ederdi. Fakat asıl onu müteessir kılan onların dini hayatlarının yaralanmasıydı. İslami yaşayışlarının yara almasıydı onları müteessir kılan. Dünyalarını düşündüğü gibi ahiretini de ahiretlerini düşünüyordu. Yani dünya hayatlarında İslam'a göre yaşamalarını bir Müslüman kimlikle ortada olmalarına ehemmiyet verdiği gibi ölümden sonralarını da düşünüyordu. Bir gün bir sahabiyi soruyor, nerede diyor. Ya Resulallah, birkaç gün önce vefat etti, geceleyin gömdük. Niçin beni haberdar etmediniz? Benim müminlerden herhangi birisine namaz kılmam, onun kabrini nur ile doldurur, onun için bir rahmettir. Haydi gelin bakayım, bana onun kabrini gösterin, ona dua edeceğim diyor. İşte Yüce Resul, İslam davasını ve Müslümanları bu kadar geniş ve olabildiği kadarıyla etraflı bir şekilde düşünüyor. Ve onun bütün derdi buydu. Onun için Cenab-ı Allah ona üzülmesine sebep teşkil eden asıl noktayı hatırlatıyor. Ve diyor ki merak etme. Onların küfürde hızlıca gitmeleri, birbirleriyle yarışmalarının Allah'a, Allah'ın davasına bir zararı olmaz. Peki Allah niçin onların küfürde bu şekilde aşırı gitmelerine, ileri gitmelerine müsaade ediyor? Niçin kafirlere dur demiyor? Zaman zaman bizim de hatırımıza gelen bir sorudur. Cevaplarını bulalım, bulmayalım. Cenab-ı Allah'ın tasarruflarıyla alakalı hatırımıza gelebilecek her bir soruda Kur'an ve sünnetten hareketle cevabını bulabilirsek, öğrenebilirsek ne âlâ. Bulamazsak, bilelim ki Allah'ı bu konuda hayırlı ve bizim belki farkında olmadığımız bir hikmeti vardır. Peki, Amerika'nın bu kadar şirretliği, haddini aşması, 3,5 Yahudinin Müslümanlara bu kadar sıkıntı çektirmesi, İslam dünyasının bir çok yerinde inekperestlerin kafalarını estikçe birkaç tane Müslüman öldürmeleri, yöneticilerin kendi saltanat ve iktidarlarının tehlikeye düştüğünü veya düşme ihtimalini gördükleri zamanda yüzlerce, binlerce Müslümanları cami içinde bile olsa bombalamaları ve buna benzer küfrün önünde açık tutulan bunca meydan. Biliyorsunuz Akif merhum o yine aşağı yukarı bir asır önce o Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde ve sonrasında İslam dünyasının o zorlu zamanlarını tasvir ederken diyor, ya Rabbi bu uğursuz gecenin yok mu sabahı, mahşerde mi biçarelerin yoksa felahı diyor. Ondan sonra ne diyor? Ağzım kurusun diyor. La yüsele binlerce sual olsa da kurban diye devam ediyor. Ağzım kurusun diyor. Yok musun ey adli ilahi? Müslüman bazen Müslümanların içinde bulundukları bu ahvali acaba Allah'ın adaleti niçin tecelli etmiyor? Niçin bizim de yüzümüzü güldürecek şekilde şu küfürde bu kadar işi ileriye götüren, azıtan bu kafirlerin, bu zalimlerin niçin Cenab-ı Rabbül Alemin tarafından cezası verilmiyor? Haşa buna gücü mü yetmiyor? Yoksa Müslümanların sıkıntı çekmesi haşa onun hoşuna mı gidiyor gibi. Bunların hepsi anlamsız şeyler. Kesinlikle Cenab-ı Allah ne acizdir, ne kudretinde bir kusur vardır, ne Müslümanların efendime söyleyeyim ezilmesi, ufalanması, onun efendim razı olarak istediği bir şeydir. İradesi farklıdır, rızası farklıdır. Ama bunda Cenab-ı Allah'ın birçok hikmetleri vardır. Bunların başında bana öyle geliyor ki özellikle günümüzde yaşanan olaylarla alakalı olarak Müslümanların olanı biteni yine Kur'an'ın o ağır başlı, o vakur, o olgun gözüyle görebilecek basiret ve feraseti yakalamaları için adeta Cenab-ı Allah olaylarla Müslümanları yoğuruyor, pişiriyor bizleri. Kendimize getiriyor. Kendimizi ve bizi saran dünyayı fark etmemizi sağlıyor. Anlamamızı sağlıyor. Ufak tefek rotuşların, ufak tefek düzelmelerin meseleyi halletmeye hiç yeterli olmadığını, aksine bunun meselenin halledilmesiyle hiçbir alakasının olmadığını anlayıp idrak etmemize olayların yardımcı olmasını sağlıyor. Cenab-ı Allah kısaca bizleri yaşayan olayları anlamamızı sağlamak suretiyle terbiye etmek istiyor. Bir bu, bir de Cenab-ı Allah kafirlerin azgınlaştıkça azaplarını da arttırmak istiyor. Ahirette diyor, Allah onlara ahirette hiçbir pay bırakmak istemiyor. Onların ahirette iyilik namına bir paylarının kalmasını, mükafat alacakları bir şeylerinin kalmasını istemiyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ve onlar için çok can yakıcı, ızdırap verici, acıtıcı bir azap olacaktır. Son derece elim, mübalağa kipidir. Abartı, Türkçe'de abartı demeye başladılar. Türkçe derslerinde, edebiyat derslerinde mübalağa. Çok can yakıcı. Ama hakikatinde mübalağa değil, kip mübalağa bize olayın hakikatini anlatmak için mübalağa kipi kullanılıyor. Yoksa gerçeğinden fazla anlatım yok burada. Gerçeğinden fazla anlatım yok. Gerçeğe dikkat çekmek için kip olarak mübalağa kipi kullanılıyor. Azabun azim. Çok büyük bir azap vardır. Bir sonraki ayet de azabun elim ile bitiyor onlar için. Ve lehum azabun elim. اِنَّ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْا۪يمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ İmanı verip karşısında küfrü satın alanlar var ya diyor. Onlar da asla Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ve onlar için çok can yakıcı bir azap vardır. Şimdi açık bir küfür kafir tarafından açıkça yapılır ve tercih edilir. Onun için Cenab-ı Allah'tan biz farkında olmadan küfre girdiğimiz halde küfrü iman gibi görmekten Allah'a sığınmalıyız. Şeytan ve nefis insanın hatalarını ve yanlışlıklarını ona o kadar güzel gösteriyor ki bazen katıksız Allah'a isyan olan bir ameli siz Allah yolunda bir cihat gibi görecek hale getirebiliyor sizi ve değerleriniz alt üst olabiliyor. Onun için her zaman olayları Kur'an gözüyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize verdiği o şaşmaz ölçülerle, ölçüp biçmesini ve değerlendirmesini bilmeliyiz. Kendimiz, nefsimiz ve şeytanımızın ürettiği vahiy ile alakası olmayan ölçülerle sakın değerlendirme yapmaya kalkışmayalım. Bunları yapmaya kalkışırsak dediğim gibi hakikat ile batıl yer değiştirir. Hak batıl görünür, batıl hak görünür. Haram helal, haram farz gibi görünür, farz olan da haram gibi görünür. Dersiniz ki işte ben öyle bir amaca gideceğim. Bu amaca gitmek için bu işi yapıyorum. Her ne kadar başlı başına bu iş yasaksa da aslında amacım çok büyük olduğu için bu başlı başına yasak olan işi o yüksek amaca götürdüğü için rahatlıkla yapabilirim. Hatta böyle yapmam gerekir falan gibi nefis bazen sizlere menhiyatı götüreceği güya netice güzeldir diye süslü gösterebilir. Öyle bir şey olamaz. Unutmayın ki hiçbir zaman yanlış bir usulle, yanlış yolla doğru neticeye varılamaz. Bu mümkün değildir. Bu mümkün değildir. Eğer gittiğiniz yolda bir yanlışlık varsa ve o yanlışlıkları güzel göstermek için mazeret üretiyorsanız hemen kendinize gelmeniz lazım ve bilin ki çok ciddi ve büyük yanlışlıklara doğru gidiyorsunuz. İşte bunların en büyükleri maazallah küfre kadar gidebilmektir. İman ile küfrün yerinden yer değiştirmesidir. İmanın verilip küfrün alınması ayet-i kerimede bahsedilen hal budur. Bu çok tehlikeli. Bir kafir irtidat ederse onun için problem açıktır. Ortadadır her şey. Ama bir Müslüman kendisini Müslüman olduğu halde, Müslüman olarak zannetmeye devam ettiği halde irtidat etmişse bunun çaresi ne olabilir? Bu nasıl düzeltilebilir? Farkına varmazsın ki. Onun için her zaman münkeri münker göreceğiz, marufu maruf göreceğiz. Münkeri münker görmemeye başladığımız anda Allah'ın emir ve hükümleriyle hükmetmemiş oluruz. İşin şeyi gayet açıktır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kalbiyle diyor inkar etmezse, tepki göstermezse o imanın en zayıfıdır. Bu gibi hadislerin bir kısmında da şu ifade de var. Onun ötesinde ise hardal tanesi kadar imandan eser kalmaz diyor. Yani eğer sen münkeri münker görmeyecek hale gelirsen, münkeri bir takım mazeretlerle canım bir şey olmaz diyecek hale gelmişsen, o zaman sen orada imanından hardal tanesi kadar dahi bir eser geriye kalmamış bir duruma düşersin maazallah. Ve burada bir şey olayın farkına varılmıyor. Tehlike orada. Olayın farkına varılmıyor. Küfür imanla yer değiştirdiği halde, imanın yerine küfür gelip oturduğu halde, üretilen mazeretlerle olayın farkına varılmıyor. Tehlike burada. Ama açıktan açığa yapanlar, bunlar için de üzülme diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunlar da Allah'ın davasına zarar veremezler. Allah'ın dinine bunların da zararı yoktur. Ve onlar için çok acı, can yakıcı, acıtıcı bir azap vardır. Bu bizim onlara karşı tutumumuzla alakalı ayetlerdi bunlar. Bu iki ayet. Şimdi de Cenab-ı Allah onlara kendilerine gelmesi için bakın nasıl sesleniyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُس۪يهِمْ اِنَّمَا نُمْل۪ي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Cenab-ı Allah bununla olayların, olup biten olayların arka perdesini adeta bize aralıyor, gösteriyor. Diyor ki bakınız, kafirlere verdiğimiz bu mühletin, onların bu kadar isyana, bu kadar fesada, bu kadar zulme, bu kadar tahakküme, zulümleri, fesatları, yeryüzünü hatta gökleri bile kaplayacak hale gelmesini sakın kendilerine verdiğimiz bu müsaadeyi kendilerinin hayrına veriyoruz diye sanmasınlar diyor. Ama nerede? Bugünkü Amerika'sından İsrail'ine, küçüğünden büyüğüne kadar, devletleriyle, teşekkülleriyle, şu örgütleriyle, bu örgütleriyle, küfür bu ayet-i kerimenin kendilerine seslendiğini fark etse ve bunu anlamaya çalışsa, onlar açısından çok şey değişir. Cenab-ı Allah diyor ki, bizim onlara bunları yapmalarına müsaade etmemiz, onların önünü bu konuda açık tutmamız, bizim onların hayrına bunları yaptığımızı zannetmesinler diyor. Bazen zayıf imanlılar veya olayların arkasını basiretle göremeyenler derler ki, ya işte hani Müslümanların dini haktır, hak dinin sahipleri böyle sefil mi olacaktı falan. O kadar yüzeysel bir bakış ki, bu bakışın sahibi tarihi de bilmiyor, günümüzü de bilmiyor, Kur'an'ı ve İslam'ı zaten hiç bilmiyor. Böyle diyen birisi. Bilmiyor. Cenab-ı Allah işte onlara diyor ki, yani diyor ki, ey Bush, ey onun müttefikleri, ufak tefek müttefikleri, İngiltere'sinden, efendime söyleyeyim, yerine göre Türkiye'sine, yerine göre Irak yönetimine, yerine göre şuna buna kadar, Suudi'sine şuna buna kadar. Size biz bir mühlet veriyoruz. Bu bir gerçektir. Mühlet. Yani bu kısa süreli bir müsaadedir. Sonu gelecektir. Evvela bunu anlayacağız. Onlar da anlasın, biz de anlayalım. Bilelim. Bu süre bitecek. Ben sana bir mühlet veriyorum dediğimiz zaman bu ne demektir? Süresini belirlemesek bile geldiği ve istediğim zaman o süreyi bitireceğim, o mühleti. Veya bilinebilir. Problem değil o zaman. Mesela kalmıyor. Yani kısacası bu belli bir süredir. Bitecek. Allah tarafından biliniyorum. Biz bilmesek bile, bize uzun gelse bile, onlar bugün görmeseler bile, biz de dünya gözüyle görmesek bile bu sürenin bittiğini, bu süre bir gün gelecek ve bitecektir. Ama onlar aldanmasınlar diyor. Kendilerine verilen bu mühletin kendilerinin hayrına olduğunu sanmasınlar. Bu şöyle bir benzetme. Bir, affedersiniz, at, merkep, neyse düşünün. Ona alabildiğine uzun bir yular bağlamışsınız. Ama neticede o yuları bir kazağa bağlamışsınız. Şimdi bu merkebin o merada gidebileceği yer bellidir. O ipin boyu kadardır. Gerer, bir yere kadar gider ve sonunda durur. Ve siz istediğiniz zaman gidersiniz, o ipi oradan alırsınız, çekersiniz, başladığı noktaya getirirsiniz. Teşbihte hata olmasın, olay aynen budur. Bunlar şu anda kendilerine salınmış olan ipi uzaklaştırarak geriyorlar. Bir yere kadar gelecekler ve orada serbest bırakılmış olan iplerinin sonu gelecektir. Ondan sonra da geri çekilecek. Bunu kendi iyiliklerine sanmasın diyor bu müsaadeyi kafirler. İnnemâ numlî lehum liyezdâdû ithmâ. Bizim onlara böyle bir fırsat verişimiz, böyle bir mühlet verişimizin tek sebebi günahlarının daha çok artması içindir. Ve ballerinin daha çok artması içindir. Neresi hayır oldu? Amerika dünyada da ahirette de geçmiş medeniyetlerde, kafir medeniyetlerde görüldüğü gibi. Ya Allah'ın yoluna dönecektir. Yunus Aleyhisselam'ın kavminin döndüğü gibi. Veyahut da helak olmuş geçmiş kavimler gibi helak olacaktır. Bunun başka yolu yok. Bunun başka yolu yok. Amerika derken yalnız kıtadaki o şey değil. Aynı medeniyeti, aynı anlayışı, aynı zihniyeti paylaşan diğer coğrafyaları ve diğer beşer topluluklarını da kastediyoruz. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينَ Ve onlar için hor kılacak, hakir kılacak, küçük düşürecek, sefil edecek, kendilerinin bile rezil olduklarının farkına varacakları, küçüldüklerini hissedecekleri, sefil düşürüldüklerini anlayacakları bir azap vardır onlar için diyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينَ Onları tahkir edecek, küçültecek, alçaltacak bir azapları vardır. Dünya azabından niye söz edilmiyor? Çünkü dünyanın kendisinden söz etmeye değmez ahiret karşısında. Çünkü ahiretin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Nimetleri de daha büyüktür ve daha kalıcıdır. Yani sonsuzdur. Azapları da o şekildedir. Tabii bir şekilde ayet-i kerime kafirlere ahirete inanmalarını telkin etmekle birlikte. Ama inansalar da inanmasalar da durumlarının değişmeyeceğini onlara hissettiriyor, anlatıyor. Senin var olan bir şeyi inkar etmenin kıymeti yok ki. Gideceksiniz, yolda gidiyorsunuz, karşınızda tabela var. Yol bitiyor, uçurum var, bilmem ne falan filan. Siz onu gördünüz, görmediniz. Hesaba kattınız, katmadınız. Hakikat değişir mi? O yolun sonu uçurumsa uçurumdur. Devam edersen sen de oradan aşağıya uçacaksın. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Kafirin ahireti inkar etmesinin kıymeti yok. Onu azaptan kurtarmaz. Azabını daha çok artırır. Dolayısıyla günümüz medeniyetinin zaten maddeci medeniyetinin en büyük sıkıntısı burada. Ahireti dünyasından, hayatından, düşüncesinden, kafasından, anlayışından silmiş. Ahireti düşünmeyen bir medeniyet taşla, toprakla, demirle uğraşır. Başka hiçbir şey yapamaz. Bunun ötesine gidemez. Ama ahireti düşünen bir medeniyet dünyasında ahiretinin hazırlıklarını yapar. Fertleri de böyledir, cemiyeti de böyledir, insanlığı da böyledir. Üç tane ayet-i kerime okuduk. Üçü de münafıklar, kafirler ve küfürden vazgeçmeyenler için ahiretteki çok büyük bir azabı, diğeri acıklı bir azabı, öbürü ise hakir kılıcı, küçük düşürücü azabı dile getirerek nihayete ermektedir. Bunlar doğrudan doğruya kafir ve münafıklara bir uyarı mahiyetinde, dolaylı olarak da kalplerinde bu konuda zaaf bulunanları da kendilerine getirecek mahiyette, Müslümanları da din ve akideleri üzerinde, inanç ve hayatları üzerinde daha bir sebat verici, sebatlarını daha da artırıcı bir mahiyettedir. 179. ayet-i kerimeyi isterseniz kısa bir ara verdikten sonra ele alalım. Şimdi burada biraz dinlenelim.